فلا أقسم بمواقع النجوم basi naapa kwa maanguko ya nyota وإنه لقسم لو تعلمون عظيم na hakika bila shaka hichi ni kiapo kikubwa laiti mgelijua إنه لقرآن كريم hakika hii bila shaka ni Qur'ani tukufu fi kitabim maknun katika kitabu kilichohifadhiwa la yamassuhu illa almutahharun hapana kigusaye ila waliotakaswa tanzilum min rabbil alamin ni uteremsho unaotoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote afa bihadha alhadith antum mudhinun ni maneno haya ndiyo nyinyi mnayapuuza wataj'aluna rizqakum annakum tukadhibun na badala ya kushukuru kwa riziki yenu mnafanya kuwa mnakadhibisha falawla idha balagatil hulqum yaweje basi itakapofika roho kwenye koo wa antum hina idhin tanzurun na nyinyi wakati huo mnatazama wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun na sisi tuko karibu zaidi naye kuliko nyinyi wala nyinyi hamuoni falawla in kuntum ghayra madinin na lau kuwa nyinyi hamumo katika mamlaka yangu tarji'unaha in kuntum sadiqin kwa nini hamuirudishi hiyo roho ikiwa nyinyi mnasema kweli fa amma in kana min almuqarrabin basi akiwa miongoni mwa waliokaribishwa farahu wa rihanu wa jannatu na'im basi ni raha na manukato na bustani zenye neema wa amma in kana min ashabil yamin na akiwa katika watu wa upande wa kulia fasalamun laka min ashabil yamin basi ni salamu kwako uliye miongoni mwa watu wa upande wa kulia wa amma in kana min almukathibin addallin na ama akiwa katika waliokadhibisha wapotovu fanuzulun min hamim basi karamu yake ni maji yanayochemka wa tasliyatu jahim na kutiwa motoni inna hadha lahu haqqul yaqin hakika hii ndio haki yenye yaqini fasabbih bismi rabbikal azim basi litakase jina la Mola wako mlezi aliye mkubwa Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allah Basi ninaapa kweli kwa maangukio ya nyota pale zinapotua mwisho usiku wakati wa tahajudi ibada za usiku na kustaghfiru Na hakika bila shaka hicho ni kiapo kikubwa chenye maana ya kufikia mbali lau kuwa mnafikiri makusudio yake. Aya mbili hizi zinabainisha hadhi ya umuhimu wa kiapo hiki kikubwa. Kwani nyota ni vitu vyenye kutoa mwangaza wenyewe na nyota ya karibu mno kwetu sisi nayo ni jua ni kiasi ya masafa ya miaka 500 ya mwangaza. Na nyota ifuatayo kwa ukaribu iko mbali nasi kwa kiasi ya miaka 4 ya mwangaza takribani. Basi nguvu tutazitumia kutokana na jua